zakupy. Aż 100 zł za każde wydane 1000 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek politycy w Trójce i pytanie o wybór Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej. Lotnicze pogotowie ratunkowe z Białegostoku ma od września działać przez całą dobę. Prosili o to żołnierze z Podlasia. Technologiczny blackout bez wpływu na Chiny. Wczorajsza awaria nie spowodowała tam wielkich problemów. Koalicja rządząca broni, a opozycja krytykuje wybór Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej. O tym, jakie konsekwencje dla Polski będzie miała ta decyzja, dyskutowali goście audycji Śniadanie w Trójce. Eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka mówiła, że ta decyzja jest niedobra dla Polski, bo przewodnicząca forsuje nierealną politykę klimatyczną. W momencie zgłaszania swojej kandydatury, strona 8, gdzie wyraźnie zapisuje, że cel klimatyczny na rok 2040 to jest 90% ograniczenia emisji. To jest weryfikacja na jeszcze bardziej ambitną i jeszcze na bardziej nierealną do zrealizowania. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki przekonywał, że Komisja Europejska zrewiduje założenia polityki klimatycznej. Zielony Ład to jest ponad 30 różnego rodzaju dyrektyw. Niektóre z nich bardzo nieracjonalne, bo sami autorzy wiedzą, że nie do przeprowadzenia w datach, które zostały zawarte, a niektóre do wsparcia finansowego. Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki stwierdził, że Ursula von der Leyen nie wykorzystała kredytu zaufania, jaki otrzymała w poprzedniej kadencji. Oszukała pana prezydenta, przyjeżdżając do Polski, mówiła, że pieniądze zostaną uruchomione i nie dotrzymała słowa. W minionym tygodniu zakończyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu Europejskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe zaprezentuje projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym. Zapowiedział to podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL prezes partii, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumaczył, że to bardzo ważny projekt. Mówił, że potrzebujemy stabilności dla dzieci uczących się w szkole na wiele lat. Takiego kanonu i lektur, bohaterów, osób, spraw, do których się wspólnie odnosimy, które są nasze wspólnotowe, to powinno być przyjęte w formie ustawy, żeby nie były zmieniane co kadencję, bo jedni skręcają radykalnie w prawo, drudzy chcą skręcać radykalnie w lewo, a najwięcej nas jest pośrodku. Nie lewacy, nie prawacy, ale Polacy. To jest hasło, które oddaje tą ustawę najlepiej. Projekt ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Znajdą się w nim przepisy normujące kanony historyczne i literackie w polskiej szkole. Ustawa ma także umożliwić dzieciom z dużych miast wyjazdy na zielone szkoły do gospodarstw agroturystycznych, co umożliwi zapoznanie się z polską wsią. Od września stacjonujące w Białymstoku lotnicze pogotowie ratunkowe będzie pełniło dyżury całodobowe, a nie jak dotychczas 12-godzinne. Poprawi to bezpieczeństwo żołnierzy i funkcjonariuszy służących na granicy, ale też wszystkich mieszkańców regionu. O decyzji Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie poinformował w mediach społecznościowych wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Śmigłowiec ratunkowy będzie w stanie o każdej porze wylecieć ze stolicy województwa podlaskiego, podkreślał wojewoda. Do tej pory zdarzało się, że trzeba było korzystać z pomocy spoza regionu. Takie śmigłowce latały. Natomiast nam chodziło o to, żeby jak najbliżej śmigłowiec rzeczywiście był i pełnił służbę. I to jest moim zdaniem kluczowe, bo oczywiście śmigłowiec może lecieć z Warszawy czy z innego miejsca, no ale ten czas przelotu będzie już zupełnie inny. Prośbę o 24-godzinne dyżury lotniczego pogotowia ratunkowego w Białymstoku skierowało do wojewody Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie. Globalna awaria systemów komputerowych w niewielkim stopniu spowodowała utrudnienia w Chinach, wynika z relacji tamtejszych mediów i komentarzy w mediach społecznościowych. Problemy dotknęły przedstawicielstwa zagranicznych firm w Chinach czy sieci zachodnich luksusowych hoteli. Jak podkreślają media, Chinom tym razem opłaciło się coraz większe uniezależnienie od zachodnich technologii. Hongkoński dziennik South China Morning Post zwraca uwagę, że stosunkowo mały wpływ awarii systemów komputerowych na Chiny pokazuje, jak bardzo państwo środka uniezależniło się od takich dostawców jak amerykański Microsoft. Dziennik podkreśla, że chińskie władze od lat prowadzą działania mające na celu wymianę zagranicznego sprzętu i systemów komputerowych na krajowe. W chińskich mediach społecznościowych użytkownicy narzekali na problemy związane z zameldowaniem się w hotelach zachodnich luksusowych sieci na terenie Chin. Według źródeł, na które powołuje się hongkoński dziennik, globalna awaria w Chinach nie miała wpływu na działanie infrastruktury krytycznej, niezbędnej do sprawnego funkcjonowania państwa. Chiny pod rządami Xi Jinpinga na wielu płaszczyznach, przede wszystkim technologicznej, dążą do samowystarczalności. Proces ten przyspieszyło m.in. ograniczanie przez USA dostępu Chin do zaawansowanych technologii.

Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki i tych, którzy słuchają nas w streamingu. W tym odcinku porozmawiamy o państwach nadbałtyckich, przede wszystkim Litwie, ale także Estonii i Łotwie. Moim gościem będzie dziennikarz Przeglądu Bałtyckiego i autor książki Litwa po litewsku Dominik Wilczewski. Tradycyjnie zachęcam do zaglądania do mediów społecznościowych Po prostu Wschód na Facebooku czy Instagramie. Jeśli mają państwo jakieś sugestie, uwagi czy pomysły na kolejne audycje, proszę śmiało pisać. Zachęcam także do zaglądania na playlisty Radio Wschód na YouTube i w Spotify. Można tam znaleźć m.in. ten utwór. Była Ego Machina i Juros Banga, a w studiu już jest ze mną Dominik Wilczewski, dziennikarz Przeglądu Bałtyckiego, autor książki Litwa po litewsku, która niedługo znajdzie się na półkach księgarni. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Przez lata zajmowałeś się państwami nadbałtyckimi, właściwie nadal się nimi zajmujesz, ale książkę napisałeś akurat o Litwie. Skąd ten wybór? No myślę, że Litwa jest z tej trójki. Bo jak mówimy państwa bałtyckie, to zwykle mamy na myśli Litwę, Łotwę i Estonię. Litwa jest mi najbliższa, no nie tylko najbliższa geograficznie, ale chyba najwięcej czasu i jej poświęciłem i najwięcej swojej energii też włożyłem w poznanie akurat Litwy. No, myślę, że całkiem nieźle nauczyłem się języka, na tyle przynajmniej, żeby śledzić to, co się dzieje w miarę na bieżąco w litewskiej, no nie tylko polityce, ale też w kulturze, czy w ogóle w takim obiegu publicznym, obiegu społecznym. Zwykle, kiedy ja mówię o tych swoich zainteresowaniach, to pojawia się takie pytanie, czy to jakaś rodzina, czy to jakieś korzenie, czy właśnie, czy ja mam jakiś sentyment do Wilna, czy coś takiego, to w zasadzie u mnie tego nie było. Nie przypominam sobie czegoś takiego. To raczej jest takie pokłosie mojego ogólnie takiego zainteresowania światem gdzieś tam w za młodych lat. Jeszcze jako uczeń, student byłem po prostu ciekawy świata w takim właśnie wymiarze bardziej polityczno-społecznym. A no i gdzieś tam właśnie Litwa się po drodze pojawiła, też za sprawą znajomości takich koleżeńskich. Poznałem po prostu Litwinów na wyjeździe międzynarodowym i to jakoś mnie tam potem skłoniło do tego, żeby się bliżej temu krajowi przyznać, przyjrzeć się krajowi, o którym w Polsce funkcjonuje bardzo dużo wyobrażeń, mitów, stereotypów, ale mało jest takiej rzeczywistej, realnej, namacalnej wiedzy. Właśnie, Litwa jest tak naprawdę. Właśnie, jakie są te stereotypy? Bo my często postrzegamy, czy też może inaczej, bardzo często w mediach, głównie o Litwie, mówi się wtedy, kiedy chodzi o na przykład miejscową mniejszość polską. Ty przedstawiasz to państwo szerzej i ja mam trochę wrażenie, że ta książka jest napisana trochę właśnie na przekór tym stereotypom. No taki w zasadzie był mój zamiar, żeby przedstawić tę Litwę bez tego nawisu polskiego. Oczywiście tego nie dałoby się, i tak siłą rzeczy nie można uniknąć mówienia o tym kontekście polskim, czy stosunków polsko-litewskich, czy kontekście mniejszości polskiej na Litwie, bo to jest oczywiste, że o tym, no i siłą rzeczy trzeba o tym wspomnieć, ale właśnie chciałem, może też sobie nie przypisując jakichś szczególnie wielkich mocy sprawczych, ale jakąś taką cegiełkę swoją własną dorzucić do takiego dzieła, jakim jest, myślę, uświadamianie Polaków, polskiego społeczeństwa na temat otaczającej rzeczywistości międzynarodowej, opowiadania o naszych sąsiadach, o których właśnie nam może się wydawać, że my dużo o nich wiemy, ale bardzo często ta praktyka weryfikuje, że jednak nie wiemy tak dużo, a tylko mamy jakieś swoje wyobrażenia. A no z Litwą mamy taką sytuację, że bardzo dużo faktycznie nas łączy, Polskę i Litwę, Polaków i Litwinów, zwłaszcza jeśli chodzi o historię, o przeszłość, o Unię Polsko-Litewską, Unię Lubelską, no wcześniej jeszcze Bitwa pod Grunwaldem, to są jakieś takie punkty, które, no taki myślę przeciętny obywatel, przeciętny Polak. No o tym się uczymy w szkole po prostu. Tak, no o tym się uczymy na historii, na polskim czytamy pana Tadeusza, który się oczywiście zaczyna od słów Litwo, ojczyzno moja, też nie do końca sobie zdajemy sprawę, o co chodzi z tą Litwą, dlaczego Mickiewicz pisze po polsku, w polskim eposie narodowym pisze Litwo, ojczyzno moja, a jeszcze dodatkowo się dowiadujemy o tym, że ten Mickiewicz to urodził się na Białorusi, dzisiejszej Białorusi, więc mamy jakiś taki galimatias. Jeżeli się nie zna historii, to ciężko na początku to pojąć. No ale przychodzi wiek XX, no a już teraz XXI, i Litwa jest niepodległym państwem, które też tą swoją niepodległość, kiedy ją proklamowało w 1918 roku. Oczywiście to był też bardzo złożony proces i nie wszystko było tam takie proste, ale kiedy ta niepodległość została wówczas proklamowana, to w deklaracji niepodległości bardzo wyraźnie jej twórcy zapisali, że proklamują niepodległą Litwę, zrywając jednocześnie wszelkie związki, jakie dotychczas łączyły ją z innymi państwami, z Polską, z Rosją, z Niemcami, i chcą po prostu budować zupełnie niezależny byt. I to może się nam wydawać, że to jest coś, no dlaczego w ogóle Litwini to tak zrobili? To zresztą polskie elity w tamtym czasie, współcześnie do tamtych wydarzeń, to właśnie tak reagowały w ogóle, co tym Litwinom wpadło do głowy, co oni chcą, dlaczego oni chcą zrywać z Polską, że było nam razem tak dobrze, a to jest jakaś po prostu fanaberia. I wtedy to z trudem przychodziło zrozumienie tego, że Litwini mogą mieć własne aspiracje narodowe i potem też nam, Polakom, pewnie z pewnym trudem przychodziło zrozumienie tego, że no to jest jednak niepodległe państwo, które ma no, chce tą swoją swoim, szukać po swojemu tego miejsca na mapie Europy i niekoniecznie będzie mu po drodze z Polską. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak odradzała się litewska niepodległość, a teraz Shishi i Burbulas ir Bulbuliene. Mówiłeś o tym, jak Litwa ogłaszała niepodległość w 1918 roku, ale mieliśmy też sytuację, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, kiedy znowu ponownie, czy wznawiano właściwie niepodległość litewską. I tutaj mamy też ten pewien wątek polski, tak? Czyli głosowanie w litewskim Sejmie, gdzie właśnie tego odrodzenia niepodległej Litwy właściwie nie poparli miejscowi Polacy, 6 parlamentarzystów z frakcji polskiej w 1990 roku. Oni jednak wstrzymali się od głosowania. To chyba cały czas ciąży na naszych stosunkach. To jest na pewno zostało, to na pewno zostało zapamiętane i jest do dzisiaj pamiętane i przez Litwinów i pewnie duża część społeczeństwa litewskiego nie wgłębia się w niuanse, które dotyczyły tego głosowania, tylko po prostu sam ten fakt jest taki symboliczny, bo tam nawet nie było w czasie tego głosowania, nie było głosów przeciwnych. Tam było paru w litewskim parlamencie, było jeszcze paru takich twardogłowych komunistów, którzy byli przeciwni niepodległości, ale oni w ogóle nie brali udziału w tym głosowaniu, więc oni nawet nie głosowali przeciw. Natomiast było tych 6 Polaków, którzy się wstrzymało od głosu i to zostało zapamiętane właśnie nawet nawet nie jako wstrzymanie, tylko wręcz jako sprzeciw wobec niepodległości Litwy. I w ogóle ginie w tym takim poruszeniu, że Polacy byli wtedy, no taką przyjęli postawę, ginie fakt, że też frakcja polska tak naprawdę wtedy się podzieliła, bo było też 4 posłów Polaków, którzy głosowali za niepodległością Litwy. Czesław Okińczyk, Medard Czobot, Romuald Rudzis i Zdzisław Balcewicz, oni poparli niepodległość Litwy. To byli działacze Związku Polaków na Litwie, którzy byli zdecydowanie za niepodległością, ale to też pokazuje, jak bardzo właśnie ten podział w tej strukturze polskiej, polskiej frakcji w litewskim Sejmie pokazuje też, jak bardzo ta sytuacja była zniuansowana. I tak jak mogłoby się nam dzisiaj wydawać, że to była sytuacja czarno-biała, że po prostu Polacy byli przeciw, tak łatwo się mówi, ale jednak była ta społeczność polska już wówczas była zróżnicowana i były różne postawy. No i nie można też zapominać o tym, że to był proces, w którym działały różne siły i były też siły zewnętrzne, prokremlowskie, którym się nie podobało to, że kraje bałtyckie, mówiąc szerzej, próbują się wybijać na niepodległość i też próbowały w ten proces ingerować i nastawiać Litwinów jako przeciwko sobie. Bo jeśli spojrzymy na mapę Związku Radzieckiego w tamtym okresie, no to widzimy szereg takich punktów zapalnych typu Karabach, Kotlina Fergańska, gdzie Naddniestrze tak, też. Tak, gdzie różne grupy etniczne czy różne narodowości są nastawiane przeciwko sobie. To na szczęście na Wileńszczyźnie to nie przybrało takiego obrotu, jak na przykład właśnie w Karabachu czy w Naddniestrzu, gdzie po prostu wybuchły walki. Ale myślisz, że było ryzyko takie, że to mogło się tak skończyć, żebyśmy mieli tutaj, nie wiem, Ludową Republikę Polską? No, nawet były takie próby i były pomysły na to, żeby tworzyć czy to polski region autonomiczny na Litwie, czy nawet coś w rodzaju Polskiej Republiki, która by łączyła tereny zamieszkałe przez Polaków na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Zresztą jest, ja mniej, w swojej książce ja się mniej tym tematem może zajmuję, ale jest bardzo dobre opracowanie na ten temat badaczki z Uniwersytetu Łódzkiego, Barbary Jundo-Kaliszewskiej, zakładnicy historii, o tym szczególnym momencie i o tych procesach, które wtedy zachodziły wśród polskiej społeczności i relacjach polsko-litewskich. No i też ta autorka badała i źródła litewskie, i źródła rosyjskie z tamtego czasu, które pokazują, że tam faktycznie służby działały, funkcjonowały i próbowały ten jakiś faktyczne, autentyczne animozje, czy niepokoje, czy wątpliwości wykorzystywać do tego, żeby podgrzewać atmosferę i nawet do tego stopnia, że tam znajdowali się ludzie, którzy by deklarowali tak, no jest, mamy broń i możemy nawet jej użyć. No, myślę, że tutaj dużą rolę jednak odegrali liderzy społeczności, którzy potrafili nad tym zapanować. No i też chyba nie do przecenienia jest postawa władz polskich, gdzie też przecież mieliśmy przełomową sytuację w Polsce, gdzie kończyły się rządy komunistyczne, dochodził do władzy obóz solidarnościowy. No i nikt nie wpadł tutaj w Warszawie na pomysł, żeby wspierać jakąś polską irredentę na Wileńszczyźnie, wręcz przeciwnie. Oczywiście Polska też jako państwo no, zachowało taki ostrożny dystans, też nie śpieszyła się z tym, żeby uznawać niepodległość Litwy zaraz po tym, jak ona została ogłoszona, ale myślę, że to był raczej dowód dojrzałości takiego dalekowzrocznego spojrzenia, żeby no, nie ulegać emocjom i nie dawać się rozgrywać tym siłom, które próbowały destabilizować tę sytuację. Za chwilę porozmawiamy o współczesnych stosunkach polsko-litewskich i co nas łączy i co nas dzieli. Лажа стемпля, но даю там по мене. Манта фески поро рейке, ки басилейджу вил сельпми бубен. Wykonawca Free Finga z utworem Chemia. Jeżeli my teraz patrzymy na stosunki polsko-litewskie, wydaje mi się, że chyba więcej nas łączy niż dzieli. I jednym z tych czynników no na pewno jest chyba pewne antyrosyjskie nastawienie i poczucie zagrożenia ze strony Rosji. Chyba właściwie Polska i państwa nadbałtyckie, bo też Estonia i Łotwa bardzo dobrze się tutaj rozumieją. Tak, to jest na pewno w dużej mierze pokłosie historii dwudziestowiecznej. bo pewnie jakby się cofnąć tam o 100-120 lat, to ten stosunek Rosji byłby trochę bardziej jednak zróżnicowany czy zniuansowany, bo no, w ogóle jeśli mówimy na przykład o Łotyszach i Estończykach, no to oni jak tą swoją pierwszą niepodległość uzyskiwali czy wywalczali sobie po I wojnie światowej, to dla nich tym głównym przeciwnikiem to raczej była niemiecka arystokracja, która tam przez stulecia dominowała politycznie, kulturowo i gospodarczo. A Rosja była takim, no, sprawowała tam władzę jako imperium, ale czasami nawet bywała, można powiedzieć, że bywała sojusznikiem. Ale no, jednak w wiek XX to, co się wówczas wydarzyło, przede wszystkim okres II wojny światowej, okupacja radziecka, no to zupełnie to przewartościował. A można na chwilę się zatrzymać tutaj, bo jeżeli chodzi o tę okupację, ty piszesz, że ta okupacja radziecka była dla wielu Litwinów gorsza od niemieckiej. Tak, i ja po prostu często się z takimi opiniami spotykałem, że okupacja niemiecka nie była tak dotkliwa, co dla nas oczywiście w Polsce może się wydawać szokujące, ale faktycznie tam polityka władz okupacyjnych niemieckich była trochę inna niż to było w Polsce, zwłaszcza w generalnym gubernatorstwie, gdzie były no, łapanki, Pawiak, tak, z tym to zwykle Wywózki. Tak, Palmiry, rozstrzeliwania polskiej inteligencji, no, to z tym kojarzymy niemiecką okupację, powstanie warszawskie, a czegoś podobnego w warunkach litewskich nie było. Oczywiście był przymus, był jakiś terror też w którymś momencie aresztowania, działało antynazistowskie podziemie, ale jednak no, na przykład Litwini nie byli jakoś masowo zatrzymywani, wywożeni na przykład do obozów koncentracyjnych, więc to ich nie dotykało. Litwini jeździli, czy byli wywożeni na roboty przymusowe i to było oczywiście dotkliwe. Natomiast w porównaniu z tym, co się działo, zwłaszcza w tym krótkim okresie okupacji radzieckiej między czerwcem 40 a czerwcem 41 roku, no to Litwino mogło się wydawać mniej dotkliwe, no bo ta końcówka okupacji radzieckiej właśnie, sam czerwiec 41 roku to są masowe deportacje litewskiej inteligencji, urzędników, przedsiębiorców, rolników w głąb Związku Radzieckiego i to jest ogromna trauma, która się bardzo mocno w społeczeństwie litewskim zapisała. I to są pierwsze deportacje, bo to kolejne pierwsze miały miejsce już po II wojnie światowej. Tak, to są pierwsze deportacje, a ta druga fala deportacji przychodzi po 1944-1945 roku i one są nawet jeszcze bardziej zintensyfikowane, jeszcze bardziej masowe. Tam już nie tylko uderza się w elity, tam już się po prostu uderza w taki szeroki przekrój społeczeństwa. Też w tym czasie toczy się wojna partyzancka, litewscy partyzanci walczą przeciwko władzy radzieckiej, więc też, żeby ten opór złamać, uderza się w ludność wiejską, która stanowiła takie oparcie dla partyzantów. Też przy tej okazji się przeprowadza kolektywizację, przeciwko tej kolektywizacji był opór społeczny, więc żeby ten opór również złamać, wywozi się no, po prostu zwykłych rolników, chłopów. Ile osób wtedy wywieziono w czasie tej drugiej deportacji? Teraz nie przypomnę sobie dokładnych danych, no ale to jest no, dziesiątki tysięcy ludzi, całymi rodzinami były wywożone w głąb Związku Radzieckiego i na bardzo dość długi okres, bo część mogła wrócić po 56 roku, ale już na przykład rodziny partyzantów miały zakaz i dopiero takie powroty umożliwiono tym osobom w późnych latach 60. Mamy też leśnych braci, którzy byli nie tylko na Litwie, ale ten termin jest używany także wobec tego zbrojnego ruchu oporu w innych państwach bałtyckich. między około 50 tysięcy partyzantów było między 1944 a 1953 rokiem. To jest chyba ogromny procent ludności jednak, jeżeli patrzeć na no, tak mały naród w porównaniu oczywiście z Polakami. Czyli ta skala oporu była naprawdę ogromna. Ale mimo wszystko chyba jednak władzy radzieckiej udało się złamać ten opór i no, w pewnym stopniu jednak pogodzić Litwinów z okupacją sowiecką. Władze radzieckie i organy bezpieczeństwa sięgały w walce z partyzantami po najróżniejsze, w tym najbardziej wyrafinowane metody. Też no, Sowieci niejako uczyli się na własnych błędach, czy wyciągali wnioski z tych operacji antypartyzanckich, które prowadzili w różnych częściach Związku Radzieckiego, no bo też warto przypomnieć, że w tym samym czasie na Ukrainie toczyła się walka z partyzantką ukraińską, z ukraińską powstańczą armią. No i tam na Litwie wykorzystywano metody, które zostały sprawdzone w walce z UPA. Na przykład taką metodą było odwracanie schwytanych partyzantów i wprowadzanie ich ponownie, czyli po prostu werbowanie i wprowadzanie w szeregi ruchu oporu, żeby no, dotrzeć do dowódców, żeby przejąć kontrolę nad oddziałami. No, w pewnym momencie, już pod koniec tej walki partyzanckiej na Litwie dochodziło do takich sytuacji, że w zasadzie no, było jakieś zgrupowanie partyzanckie, gdzie w zasadzie większość tego dowództwa stanowili ludzie, którzy byli agentami. Więc to już siłą rzeczy no, nie można było dłużej tego utrzymać i też ludzie, którzy no, tkwili bardzo przez kilka dobrych lat, no, musieli się ukrywać, tak, walczyli w lesie, tak mówiąc wprost po ludzku, no, nie mogli dłużej tak funkcjonować, tak żyć, więc ujawniali się, czy właśnie podejmowali współpracę z organami bezpieczeństwa, no i też doprowadzali KGB na ślad swoich dowódców. Tam jest bardzo dużo tragicznych historii. Jest tragiczna historia takiego litewskiego cichociemnego Józasa Lukszy, pseudonim Daumantas, który był emisariuszem litewskiego podziemia na zachodzie. On tam został przeszkolony przez CIA, zrzucony potem na spadochronie nad Litwą. No i właśnie on został zadenuncjowany przez swojego, no, faktycznie przez swojego towarzysza broni, został zdradzony i zginął w zasadzce. I takich historii było dużo więcej. Więc ten opór no, brutalnymi metodami, ale jednak udało się złamać. Za chwilę porozmawiamy o współczesnej Litwie. Tonight. Gabriele Wilkickite i Patalaj. Jeżeli chodzi o współczesną Litwę, jak się patrzy na ten okres sowiecki? Czy to jest właściwie jednoznaczne odrzucenie? Czy są tacy, którzy mówią, no nie było tak źle, dlatego że na przykład była pewna industrializacja, był pewien awans społeczny, nie było tego szklanego sufitu. Jak to wygląda? Wydaje mi się, że takie bardzo jednoznaczne, jednowymiarowe potępienie okresu radzieckiego to jest tak naprawdę kwestia ostatniego, no powiedzmy, że ostatniej dekady, kiedy no też względy międzynarodowe zaważyły też na takiej, a nie innej postawie Litwy, bo te pierwsze powiedzmy, pierwsze dwie dekady niepodległości, czy pierwsze ćwierćwiecze niepodległości charakteryzowała pewna ambiwalencja. Z jednej strony był ten ruch Sajudis, czyli ten ruch, który doprowadził do niepodległości Litwy i jego polityczni spadkobiercy. To tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o Witautasie Landsbergisie, pierwszy przywódca niepodległej Litwy, który jest takim patronem tego obozu politycznego, no i też takim patriarchą w sensie rodzinnym jak najbardziej, bo jego wnuk jest obecnie, Gabrielius Landsberg jest obecnie ministrem spraw zagranicznych Litwy, przymierzanym do roli komisarza europejskiego. I tutaj była w tych środowiskach, no żywa była taka raczej no, patriotyczna wizja historii, czyli okres okupacji radzieckiej jednak postrzegana jako zniewolenie, swego rodzaju też dehumanizację, także że jednak Sowieci nie tylko próbowali wyniszczyć Litwinów fizycznie, ale też próbowali jako odebrać im duszę, tak zniewolić ich tak jak no, parafrazując tytuł książki Miłosza, zniewolić ich umysły. Ale z drugiej strony byli ludzie, którzy no nie byli może w tym okresie nie byli aktywni politycznie, ale wspominali właśnie to, że no był, no może nie mieliśmy niepodległego państwa, no ale jakoś tam w miarę nieźle się żyło, tak? Można było tam pojechać na wczasy nad morze, można było, nawet jak ktoś komuś się udało, to może i pojechał na Krym na przykład. Wszyscy mieli pracę, tak? No to są takie raczej dosyć znane schematy myślenia w krajach, które przeszły transformację postkomunistyczną, czyli że gdzieś tam ginie ten z pola widzenia, giną te kwestie wolności osobistej, wolności słowa, demokracji, czy na przykład wolności wyznania, a na pierwsze miejsce wysuwają się kwestie takie socjalno-bytowe, że kojarzy się ten okres z powiedzmy dobrobytem, stabilną sytuacją, taką społeczno-gospodarczą, spokojem, bezpieczeństwem. A to, co się wydarzyło w latach 90., szczególnie w latach 90., no to jest ta przyspieszone urynkowienie. I to ten wolny rynek przychodzi właśnie w takiej postaci bardzo agresywnej na Litwę. Bardzo szybko są prywatyzowane zakłady, które często były, zatrudniały ogromną liczbę ludzi. Były takimi nie tylko miejscem pracy, ale też z tym różne inne kwestie były związane, typu przedszkola, wczasy i tak dalej. Służba zdrowia, tak, dom kultury. I to wszystko nagle jak nożem zostaje ucięte. I też to jakoś potem pokutuje w społeczeństwie, na przykład w ocenie niektórych polityków, właśnie Landsbergisa, którego się kojarzy jako tego, który pozamykał kołchozy. No i ludzie stracili właśnie z miejsca. To oczywiście politycznie to wyglądało trochę inaczej. To było tam więcej niuansów, ale tak podobnie jak w Polsce takim symbolem, negatywnym symbolem transformacji jest Balcerowicz, tak na Litwie właśnie przywołuje się tutaj Landsbergisa, który doprowadził. Tak, mówi się o nim, że on doprowadził Litwinów na skraj nędzy. Oczywiście tak mówią jego przeciwnicy polityczni. Tutaj na tej bazie gdzieś tam mógł kiełkować czy kwitnąć taki sentyment za tamtymi czasami. On nawet nie to, ci ludzie, którzy tak dobrze tamte czasy wspominali, oni nawet nie musieli być komunistami, czy właśnie przekonanymi komunistami, tylko po prostu tęsknili za poczuciem bezpieczeństwa, za poczuciem stabilności, ale wraz z tym też z wymianą pokoleniową, wraz z tym, że jednak Litwa weszła do Unii Europejskiej, otworzyła się trochę nawet bardzo otworzyła się na świat, to postrzeganie się zmienia. Oczywiście są inne wyzwania, bo na przykład masowa emigracja. Tak, to jest oczywiście bardzo ważny dla Litwy problem, bo mówimy o społeczeństwie, które liczy raptem około 3 milionów, więc tam w zasadzie każdy wyjeżdżający to jest duży ubytek, ale tego ubytku było po odzyskaniu niepodległości, to było kilkaset tysięcy ludzi, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii. No i to też o czymś świadczy, że jednak ta sytuacja gospodarcza nie była w ostatnich latach tak dobra, żeby ludzie szukali swojego miejsca w swoim kraju, ale znowuż ostatnie kilka lat to jest jednak raczej dobre wskaźniki gospodarcze i też to się przejawia tym, że wielu ludzi wraca na Litwę. I to też widać, jeżeli ktoś jeździ na Litwę, to rzeczywiście widać, jak to państwo się rozwija, rzeczywiście idzie do przodu. Zachęcamy do wyjazdów, do zwiedzania, do czytania książki Litwa po litewsku, autorstwa mojego gościa Dominika Wilczewskiego, dziennikarza Przeglądu Bałtyckiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód. Zachęcam do zaglądania na nasze profile społecznościowe i słuchania nie tylko Trójki, ale też muzyki w Radiu Wschód na Spotify i YouTube. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Naš dolje